رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری دعا سکھائی ہے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہ ہم تیرے لیے ہی مسلمان جھکنے والے، تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں، تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری قوت کے بغیر ہم دشمن سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اللہ تیری عزت کی پناہ میں لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندگی میں مجھے گمراہ نہ کرنا۔ انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون، اللہ تو ہی تو ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جن اور انسان تو مر جائیں گے۔